Стас сіпнувся, ухопив зі столу ключі від двокімнатних апартаментів, підніс до Лідиного обличчя. «Бачиш, я йду додому. До нас додому. Я чекатиму тебе. Недовго. Якщо ти повернешся, а мене вже не буде, то вже й не шукай. Зрозуміло?» «Зрозуміло», – прошепотіла спустошено. Кинула збентежений погляд на настінний календар. 29 травня зафіксувала. А недовго це скільки? Дякую, Стасе. За що? За те, що підтримав маму, поки мене не було поряд. Стас посміхнувся криво, хотів був кинути щось їдуче, та бога ради, чи... «Ти не дякуй, а плати, якщо ти все грішми міряєш!» Та замість цього раптом із гіркотою запитав: «А чому ти геть не хвилюєшся за Платона, Лідо?» Ліда знала, чому вперто намагається забути про брата. Думка про те, що вона остання справжня вербицька, стала для професорської доньки єдиним острівцем тверді під ногами, а навкруги – океан страхів, підозр і сумнівів. Ліда заборонила собі розпитувати Ангеліну про події, пов'язані з народженням брата. Платон Байстрюк не міг в академіка Вербицького народитися хворий син. Вона ж нормальна. І на тата схожа. А Платон тільки на маму. Ще менше Ліда намагалася думати про Платонову хворобу. Несподівана втеча брата. Дивний факт, не приймав ліки. Звичайно, що збуджували цікавість. Та й тут Ліда постановила для себе, хай вештається. А вона вперше за все життя ні з ким не ділитиме маму. Вперто повторювала «мама», тремтіла від збудження. Так-так, тепер ніхто не відволікатиме мамину увагу від неї. Лідочки. Та потвора, та санітарка Олька, яка хотіла зробити аборт і згубити дитину, вона Ліді ніхто. А мама? Мама наказала потворі народжувати, відібрала Лідочку з хижих лап, заховала у сиротинці і чекала слушної години, щоб повернути Лідочку в сім'ю. І хіба після цього Ліда може розриватися між Стасом і мамою? Ні-ні. Вона хоче бути поряд із мамою. Надолужити, запам'ятати, розбитися у прах біля її ніг, щоб мама всміхнулася і сказала, що любить її. Ліда ж заслужила. Заслужила? Заслужила. Свого не віддасть. Стасик. Ліда кілька разів потайки бігала до двокімнатних апартаментів, щоб пересвідчитися. Стас ще не покинув їх. Раділа. Он вони як. Чекає. Серце тішилося. Хай звикає. Бо вона тепер нова. На осінь до навчання. Ліді в хірургії треба, татків шлях торувати. А зараз переписати татову квартиру на Подолі на себе, увійти у право власності на татків спадок, гонорари за книжки, що видаються по всьому світу. Перерила всі документи. Все шукала татків чи Іветин заповіт. Не знайшла. Іншим шляхом рушила. «Матусю, тут треба поставити твій підпис». Сідала на край Іветтиного ліжка, гладила маму по сивому волосю. Іветта тьмяно всміхалася, ніби геть усе розуміла, мовчки ставила підпис на черговому документі, що їх щодня носила до неї Ліда. І не питала, що, навіщо. Іветта помирала від відчайдушної, непоборної туги. І це побачив би навіть сліпий. Наприкінці червня остаточно злягла. Здавалося, її більше вбивав той факт, що вона не може підійти до вікна, щоб виглядати сина, а не глухий біль у серці. Ангеліна плакала, хапала Ліду за руки. «Лідусю, лікарів треба!» «Я лікар», – шепотіла Ліда вперто і лягала на ніч біля Іветти, бо в її колишній кімнаті, де ще недавно товклася хутірська, нині йшов ремонт. «Та ти, хай Бог милує, може й лікар, а до Іветти спеціалістів треба», – все товкла нянька. І тоді Ліда сказала їй правду. «Маму ж у лікарню заберуть». «І що?» «Ні, Ангеліночко, я не хочу без мами». Нянька захрестилася, заплакала. «Бідна Іветта!» Стас навідувався до Іветти вдень, коли Ліда практикувала в клініці. Йому з Лідою говорити про що? «Все сказав. Хай вирішує». Сидів біля тещі, все намагався розвеселити її анекдотами. Іветта слабко всміхалася, наче підтримувала відчайдушні намагання дезінфікатора, та іноді засинала просто на середині чергової історії. Стас тихенько виходив зі спальні, питав няньку: «Може, щось допомогти треба, добра пані?» «А давай, Стасику, телевізора до Іветти у спальню затягнемо», – попросила раз нянька. «Бо вже 2 тижні лежить та у стелю дивиться. Ну хіба ж то діло?» Стас ухопив пласку панель, без зусиль переніс до тещиної спальні, де метка Ангеліна вже звільнила від дріботи комод навпроти Іветтиного ліжка. «Ой, святі грішні, як ловко!» – раділа. «Хоч якась розрада бідній Іветті». «Хіба їй до камеді-клабу?» – хмикнув Стас. «А я гарну штуку придумала», – відповіла нянька. «Казатиму Іветті, що зараз у телевізорі Платосика покажуть. Вона й відволічеться. От побачиш, умикай». Стас увімкнув панель, екран засвітився. Ангеліна посунула до Іветти, нахилилася їй до вуха. «Іветто Андріївно, ви мене чуєте? Зараз Платона по телевізору покажуть. Ви чуєте? Платона! Ану, дайте я вам подушку краще під голову підкладу, щоб вам видно було. Дивіться уважно, щоб не пропустити». Стас стояв спиною до телевізора, все на Іветту дивився. І такою дурною здалася йому нянчина вигадка, що аж роздратувався. «Знаєте, добра пані, ви би краще...» І замовк, бо очі Іветти Андріївни Вербицької раптом засяяли так ясно і радісно, що Стас перелякався. А вона вже з божевільною, збудженою усмішкою силувалася підвестися, показувала тремтячим пальцем в екран. Стас озирнувся і не повірив очам. На екрані, певно, репортаж про сільгосппідприємство. Зелене поле, за ним покручена дорога, хати аж на обрії. На передньому плані – капітальний дядько у картузі махав рукою в бік поля, щось пояснював зеленому, як те поле, журналісту. А на задньому плані покрученою дорогою йшла дивна трійця. І Стас тієї ж миті впізнав одного. Платон! Він ішов і всміхався. Волосся відросло ще більше, борода – от чудило. Сорочка на грудях розстебнута, босий. Тримав за руку тендітну вагітну дівчинку. Рая? Платон казав їй щось, певно, дуже веселе, бо Рая сміялася, притримуючи рукою великий живіт. Теж боса. І щаслива. Видно ж, такі щасливі. От босяки, от чортяки, веселяться. Супутника собі звели. Третього, молодого чоловіка, років 30. Стас не знав. Та ті двоє. «Платон!» – закричав Стас на все горло. «Ну, зараза, Платон!» Сміявся і плакав. Витирав кулаком сльози і геть їх не соромився. «Івето Андріївно, Платон!» «Господи, Платосик!» – і собі голосила Ангеліна. Стас рвучко подався до екрана. Дядько ще говорив, та дивна трійця вже зникла. «Ангеліно, папір, ручку, швидше!» – закричав. «Для чого? Для чого?» Ангеліна тремтіла від сліз і з нервів чомусь просте питання повторювало двічі. «Та неси, блін!» – кричав Стас. Припав до екрана, читав титри внизу. «Віктор Іванович Гай, Полтавська область. А, козли! А село? Село яке?» «Ангеліно, записуй. Гай Віктор Іванович, Полтавська область». «Та записала, записала!» Нянька й сама кричала, як на пожежі. «Господи, оце щастя! Оце щастя! А ти, Стасику, казав, дурне діло!» «Ну, тепер я його точно знайду», – азартно вишкірився Стас. «Оце щастя, Івето Андріївно!» Ангеліна посунула до ліжка, зупинилася. Якось здивовано запитала. «Івето Андріївно, а ви що, померли?» Стас відірвався від папірця, на якому нянька записала прізвище капітального дядька з Полтавщини. Обернувся до ліжка. Івета Андріївна Вербицька дивилася в небеса і всміхалася тією незбагненною усмішкою вічного щастя, що при житті спалахує і зникає так швидко, що їй не насолодитися вдосталь. І лише смерть фіксує її на чарівних вустах, якщо людина помирає щасливою. Розділ 10. Я сирота. Ліда зайшла до кімнати відпочинку клініки, де лікарі на швидку руч випивали каву. Безпорадно озирнулася і повторила. «Я сирота. Тільки-но померла моя мама». Кімнату накрила тиша. Тільки електричний чайник, знай, булькотів окропом. «Пані Лідо!» Зоряна оговталася першою, підбігла до Ліди, обійняла. «Сонечко, тримайтеся!» «Мама! Моя мама!» Усе повторювала Ліда. «Моя мама!» Колеги залопотіли. Хтось підсував Ліді крісло, хтось уже визвався довести її додому, хтось пропонував підмінити на прийомі. «Моя мама!» Усе бубоніла Ліда. Дивилася на колег, ніби перевіряла, чи вірять. не в те, що померла, що мама. Зоряна поїхала з Лідою. Разом піднялися у професорську оселю, а там Стас з Ангеліною уже метушаться. І дзеркал нема, і телевізора, і свічки горять, і дух стоїть такий скорботний, паморочливий, що серце додолу падає, як ото жінки на землю валяться й голосять, так і серце. Стас обійняв чорну від горя Ліду, пригорнув до себе. Треба Платона привезти, з матір'ю попрощатися. Що? Ми Платона нині по телевізору бачили. І Ветта бачила. Так зраділа? То це він? Він маму убив. «Лідусь, у святі грішні, побійся Бога, дитино!» – заплакала нянька. Ліда вивільнилася з чоловікових обіймів, повільно пішла до Іветтиної спальні. «Як же ж так? Чого так скоро? Інші он роками лежать, а мама?» Ліда тільки скупалася в тій радості бути для мами єдиною надією і підтримкою, а вона не їй, Лідочці, віддала свій останній погляд. Платонові. Біля Ліди став Стас. «Я на телебачення розпитаю, де саме знімали сюжет, у якому ми Платона побачили. Привезу його, ну, їх». «Ні», – прошепотіли затято. «Я проводжатиму маму. Завтра поховаємо». Іветине тіло переправили до моргу. Усі крутилися, бо справ до біса багато. Довідка і свідоцтво про смерть. Тільки після цього труна, оркестр, місце на кладовищі, поминальний обід у ресторані, бо ж у медичних колах Іветту Андріївну Вербицьку знали. А ще панахида. Одяг увесь Іветтин перебрати, щоб у старому чи за великому в останню путь не відправити. Увечері попадали. Нянька за звичкою накрила у вітальні стіл до чаю. Та ніхто й не доторкнувся. «Як ти, Лідо?» – запитав Стас. Ліда підвела на чоловіка зболілі очі, прошепотіла. «Дякую, що ти поряд». Поховали гідно. Тільки люд, що зібрався віддати Іветті останню шану, дещо дивувався, що професорська донька намагається бути на крок ближче до труни, ніж інші. Та все нервово озирається, ніби не дозволяє тим іншим стояти поряд. Але вирішили, що горе і не таке з людьми робить. А Ліді Вербицькій і 30 немає. Ой, рано маму втратила. Наступного ранку після похорону біля свіжої Іветтиної могили Стас сказав: «Поїду. Пошукаю Платона». «Навіщо?» – тьмяно запитала Ліда. «Він хотів піти і пішов». «А про Іветтину смерть він повинен знати?» – гарячкував дезінфікатор. «Чи це тільки твоя мама? Твоє горе, Лідо?» Ліда напружено зиркнула на Ангеліну. «Мовчи!» «А я оце думаю, може, Лідуся й діло каже?» – залопотіла нянька. «Може, й не треба Платосику про материну смерть знати? Воно ж хворе, ще зляже». «Знаєте, добра пані, ви краще Ліду до тями тут повертайте. Чаї свої трав'яні варіть. Саму не залишайте, добре?» а з Платоном я сам розберуся». «Навіщо?» – відчайдушно прошепотіла Ліда. «Я і Ветті пообіцяв», – відповів Стас. Зірватися з місця в момент не вийшло. Кілька днів Стас простирчав на телеканалі, коли врешті дізнався, звідки був репортаж, на складах у Вишгороді сталася невеличка, але таки пожежа. Тож певний час Стас спілкувався зі страховиками, пожежниками, міліцією, намагався оцінити збитки і відшукати винного. А потім застудився посеред літа. Та Ліда поводилася дивно, ніяк її не залишити. Щодня ходила по храмах, роздавала милостиню, наказувала: «Помоліться за мою маму, пом'яніть маму мою». Наприкінці серпня Стас урешті дістався невеличкого села на Полтавщині, де всередині липня край зеленого поля зелений журналіст брав інтерв'ю в капітального дядька. Віктора Івановича Гая тут знала кожна собака, а Платона і вагітну Раю – ні. «Та мало хто дорогами вештається», – знизували плечима селяни. «Онде депутати нещодавно на полювання припхалися, гасали полями самі, наче ті зайці. А бородатого і вагітну не бачили?» «Та вони, Віктор Іванович, у нього запитайте». Віктор Іванович Гай, хоч, здається, знав відповіді на всі питання, ясності не додав. «А, та щось таке було», – роздивлявся світлину, що її привіз із собою Стас. «Як, кажеш, їх звати?» «Платон і Рая». «Рая, Рая, Рая», – супився роздратовано. «А це не той Ісусик, що в баби Климчукової терлувався?» – проверещало пацаня рочків семи, що несподівано виникло біля дядька, як із неба звалилося. «Який ще Ісусик?» – гримнув Віктор Іванович. «А я по чим знаю?» – відважно огризнулося пацаня. «Баба його Ісусиком називала. І ми собі». За 10 хвилин дезінфікатор стояв перед заваленою огорожею старої хатинки край села. «Бабо! Бабо Климчукова!» – горлало пацаня, що визвалося провести Стаса. «А у баби що, імені нема?» – спитав Стас, спостерігаючи, як від хатинки до них потиху суне сухенька бабуся. «А я по чим знаю?» – кинула пацаня. «Дід був Климчуком, а як помер, так на селі бабу стали Климчуковою звати». До бабусі звернувся. «Бабо, до вас люди!» Стас показав старенькій світлину. Вона очка примружила, вдивилася. «Ото! Ісусик! І Магдаленка його. Пішли, пішли». «Куди пішли?» «А не знати куди. Як прийшли, так і пішли. На ноги встали і пішли». «Ти хоч у який бік знаєте?» – розгубився Стас. «Я знаю», – видало пацаня. Обернулося на схід. «Туди». «І давно?» «Я по чим знаю? Тільки їх не двійко було, троє. Ісусик, дівчина з пузом і ще якийсь дядько з ними». Стас став лицем на схід. Дух перехопило. Неба до біса. На 2/3 формату. Фотограф сказав би, забагато неба. А Господь, певно, не дарма стільки лазурі заколотив. Дивишся в те небо, і вже летиш. Оце б справді злетіти. зверху роздивитися, де ті босяки ховаються. П'яна ґрунтовка розрізає поле. Лісосмуги в геометрію граються. «А куди ця дорога веде?» – спитав хлопчину. «До інших доріг. Вони за селом перетинаються і знову в різні боки. А де ж мені їх шукати?» Пацаня серйозно зиркнуло на дезінфікатора. «Ісусика? Як Ісусика, то прямо їдьте. Усе прямо і прямо». Стас почервонів від незрозумілої прикрості, ніби став малим та дурним проти звичайного сільського хлопчика. Кахикнув, простягнув хлопцю руку. «Ну, давай. Дякую за допомогу». «Бувай!» Хлопець ляснув долонькою по Стасовій долоні. «Ну ти селач!» – розсміявся Стас. «А звати як?» «Климчук!» Пацаня розреготалося і чкурнуло геть. Спантеличений дезінфікатор стояв край невеличкого села, на вітру, під небом, і геть не хотів сідати в Тойоту. За селом крутилася дорога, та здавалося, якщо на неї ступити, то тільки босоніж, щоб усією ступнею відчувати її, землю. Стас усміхнувся збентежено, сів за кермо і поїхав. Прямо в небо. Перші годину-дві Тойотою керували дитячий захват і вільний дух мандрів. Стас повідчиняв вікна, усміхався безтурботно. У голові крутилося єдине слово – життя. Життя на ті кольори чисті, на дзвінке цвірінчання пташини, повітря з гіркими травами, а не гірко, солодко. Квіти в бур'янах, курява за автівкою, посеред поля дерево розлоге, а за ним, десь далеко на пагорбі, кінь. Такий маленький-маленький, що й масті не розібрати. Життя. Він не знав, із якого дива послухався поради малого хитруна Климчука їхати прямо і прямо. Та й не було у степу прямих шляхів. Вони крутилися зміями, і Стас навмання вибирав той, який продовжував примарну пряму. Заглиблювався все далі і далі в чисті кольори, пташине цвірінчання, трав'янисте повітря. І тільки коли сонце на обрії пірнуло у віття дерев, схаменувся. «Дідько, вечір!» Кольори набрали густоти, ніби води напилися. Птахи поступилися комарам, а від сонця прямо по курсу лишився полум'яний промінь привіт. «До завтра, чоловіче!» Стас психонув, увімкнув дальнє світло і вирішив їхати прямо. «Ну де ж повинні бути? Хай не Платон із Раєю!» Просто люди. Аж і ніч. Чорнота розляглася. Все у себе вібрала. І кольори, і звуки, і Стасів авантюризм, і легковажні надії вже сьогодні побачити дивного бородатого Платона і вагітну Раю. Дезінфікатор напружився, їхав помалу, бо у світлі фар шлях роздивитися можна хіба що на кілька метрів. «Ну не йолоп!» – лаяв себе роздратовано. «Не ідіот!» Близько півночі зупинив Тойоту посеред чорної німоти, вийшов з автівки, грюк дверима щосили, присів на капот, закурив. «Доскакався!» – скакун. Озирнувся, і раптом вдалині, високо, ніби над землею, побачив вогник. Він блимав, як свічка під вітром, і в першу мить Стас подумав, що то, певно, літак чи якесь НЛО. Але вогник не рухався. Та й над землею був не так уже й високо, не в небі. «А може, на пагорбі хтось живе?» – зрадів Стас. «До Тойоти? Та куди? Шлях в один бік в'ється, вогник в інший манить». Стас прихопив сумку і документи, замкнув автівку, попхався по свіжо засіяному озиминою полю в бік непевного і, може, геть негодящого прихистку.